Ahí va. Baixamos outra vez este CD de Beiralúa de Son de Seu, para falar con... É unha maravilla de disco. É tanto, esta canción, Levanta en Xoán. Veña, vamos a falar con Quique, que ten unha cousa importante. Está, saliu precisamente dun acto para poder informarnos. Sí. Moi boas tardes, Quique. Hola, boas tardes. Que? Como vai? Por aí tamén con chuvia e temperaturas baixas, non? Pois pues a verdade é que sí, que estamos no outono propiamente dito, non? Máis que no outono casi non é en Berría, non anticipo desta estrepada que nos anuncia, non? Onde te atopas agora mesmo? Pois pues, estamos aquí en Castro Caldelas, que viñemos a presentación do libro de Manuel Carrete, un libro de Porta de la Valladares ante el Estatuto. Con as aportacións que fixo el de investigación, estuvo moi ben, estuvo presidido polo presidente do Parlamento de Galicia, o Santalices, despois tamén polo director xeral de Política Lingüística, por suposto a nosa alcaldesa de aquí de Castro Caldelas. Diversas personalidades de alcaldes aquí da zona. A verdade é que foi un acto pues, que estuvo moi ben. Aparte disto, pues, está Amancio Prada tamén cantando, que ben. Jolín, que ben se rodea este noso amigo Manuel. Actuar ahora, pues, despois, ahora mismo xa va a rematar o acto, que está xa a punto de rematar. Está a nosa amiga colaboradora tamén, a Carmen Penín, que saudamos, e o seu compañero. Moi ben. Eu vin es profeso, non? Porque a verdade, o personaxe interésame. Claro, ti ademais tens moita documentación de Portela, non? Xa o temos comentado, foi diputado por a Fonsagrada. Este libro tiñese presentado na Fonsagrada xa tamén. Esperemos facelo, vou facer as xestións, porque Portela tiña moita relación con meu avó, estuvo na miña casa, desde logo pudo haber sido o Tarradella, digamos, de haber vivido, non? O libro está interesante. Ten moita documentación. Non to faltar, porque teño o original do libro ante el Estatuto, que leva a mesma carátula, dun epílogo que versa sobre Prisciliano, non? Ademais, fai un tratado de Prisciliano algo maravilloso. Sobre a personaxe de Portela podríamos falar, pero non vengo ahora ao caso, porque estamos un pouco falando do Magosto, que quedamos xa outro día no programa de Armando. Gustaríame redundar unha particularidade, non, de facer o Magosto en Navia, non? Que me enseñou unha señora maior, a verdade é que as castañas collen un gusto especial. O sea, faise un vou dicilo así rápidamente, faz un burato na terra, sí. Entón as castañas, en vez de moscadas, como dicimos, de, sí, como, sí, non, xa sí. Faz un burato, e logo o carón faz unha, un lume. Un lume de con brasas e tal. Sí, sí, sí, entón, sí. A vez que hai unha, xa unhas brasas ben feitas, máis ou menos, pois botanse as castañas no burato. E de arriba o lume. É de riba, no, máis que lume, o que son as brasas, non? As brasas. As brasas todas estas. Botas, tapase con terra. Uh-huh. Ponselle terra encima. Entón, dáse unha... Revólvese todo, deixase un tempo, revólvese así todo para que as castañas non queimen. Eso queda así o quente. Entón, a castaña colle, aparte de que non fai falta moscadas, colle un sabor especial a terra. Eu, a verdade, que non teñen... Sí, diferente. Pero notas unha diferencia. Pero entonces tapas unha vez que se fai o que acabas de decir ti, primeiro as castañas, despois as brasas, revólvese todo e bótaselle terra encima. E pois bótase terra encima, revólvese as brasas, ca terra, ca castañas, vai todo revolto. Xa. Senón e deixes un tempo para que Claro. Senón queimaríanse as castañas. Sí. Entendes? Sí. Entón pois, bueno, é unha forma un xeito de facer o magosto que temos. Pero deixase un tempo para que eso ablande, sí. E que se poñan. Sí, vaise remexendo, xa vas vendo máis ou menos as castañas como van collendo así a cor. É que entón que eu isto penso que vin incluso en Portugal tamén nunha ocasión. Ajá. Un xeito así moi semellante. Entón a castaña queda doradiña. Uh-huh. En un estopa. No, estopa, claro. Claro. Queda así doradiña, e incluso a veces casi aberta, colle un sabor especial, ¿no? un sabor típico, non da. Que lle dá precisamente a terra, non? Lógicamente. Dá precisamente a terra. Ajá. Bueno, simplemente comentar eso, a partir de aí, pois, o que falamos xa con oso... No programa, digamos, de Radio Samboy. Vale. Pues bueno, que tamén é tempo de... Que agora mesmo hai moitísimos, non? Precisamente sí. En Galicia. Bueno, Ourense sí. Ten unha particularidade, non? Que non a fai precisamente o primeiro de mes, sino que a fai o día de San Martiño, non? O día... A partir do día 11, me parece, que na zona de Ourense faise un poquinho máis tarde. É por distintas datas, sí. Sí. Bueno... si tens alguna cousa máis que dicirnos, senón, pois agradecerche moitísimo que... Remata agora o acto e vamos a intentar escutar a Mansupra da Castúa agora, d'acordo? E despois a degustar eses produtos que seguro que teredes a ocasión de degustar xunto con viño de Ribeira Sacra, non? Sí, disfrutaremos da actuación da Mansupra que... bueno, xa para o próximo programa xa vos comento mellor, vale? Moi ben. Moitas gracias, Quique, pues, disfruta. Unha aperta a todos os ointes. Quique. O vindeiro programa. Quique. Dille. Quique. Dime. De que xe iba a dicir que lle deras da parte de nosa unha aperta moi forte a Carmen Penín. Ah, sí. Ah, por suposto. E saúda a todos. Da nosa parte, que nos lembramos moito dela. A todos, que nos lembramos de todos. De tanto, tanto de Manolo, como de Amancio, como de hasta o señor... Xa o fixen, a Valentín, bueno. Tamén lle podes decir que lle agradecemos moitísimo sí. A participación que fai connosco. Veña, unha aperta grande. Reincidiremos, porque máis... Vamos a poñer un bocado de música e en un instante falamos de libros, ¿no? De libros, sí. Dun importante, este temos muy importante. Que bueno, hai varias persoas que temos que saludar. De momento hai 160. Así. Non nos vou nombrar todos. Que nos están escoitando e mirando. Vale, sí. Vale. A Serafín unhas cuantas. A Serafín é o primeiro. A Serafín Barbosa hai que lle dar as grazas que sí, que nos sigue desde o primeiro momento, sí. En fin, unha persoa extraordinaria. Ademais mandando consellos cando falábamos con... No, estaba preguntando, pasa que non me digo, eu non tiña aberta a páxina, sí. Estaba a preguntar sobre as brigadas que cobran, sí. E canto, non? Sí. Tamén preguntaba que decía que tamén algún dos incendios pasaron de Lobis, por exemplo, a Portugal. Sí. Algún deles pasaron de Portugal. Entonces mandaba yo un saúdo moi cordial ao exalcalde de Lobios. Sí. Tamén nos estaba vendo Manuel Rodríguez Julián, sí, que ya hai que mandar un saúdo. A quen lle mandamos un saúdo e que mañán pois estaremos con él. Estaremos falando con él. Lendo. E moitísimos máis que... Sí, a Ovidio da Cal, a o padre da nosa compañeira, a José Lamela, a Celso González, José Manuel, Manuel Rodríguez Julián, que xa o dixemos, Deli Álvarez, Manuel Ángel Castro, e Isolina López, e moitos máis, Juan Reyes, e moitos máis que nos moitos máis, estes fungos que fun collendo así, como dice outro correndo, sí, ¿no? Máximo e Mercedes, que tanto. Teño moito que ver con este libro, libro que despois vamos a falar un chisquiño del, Por camiños e carreiros. Bueno, música de Son de Seu.